DJ Rakesh, DJ Rakesh, DJ Rakesh, DJ Rakesh. क्या नाम है आपका? DJ राकेश, DJ राकेश, DJ राकेश. उम्मीद न थी जिसकी वो काम कर दिया, मेरी मोहब्बत को बदनाम कर दिया. थोड़ी सी दौलत के लिए तूने वो बेवफा सरे बाजार मेरे प्यार को नीलाम कर दिया. क्या नाम है आपका? डीजे राकेश मिक्सर. DJ Rakesh, DJ Rakesh.